और आखिरकार जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत के जरिए हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको बचा लिया और उन्हें एक सख्त अज़ाब से नजात दे दी।